Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 netóra. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a modem idők. És online-unk Cati úgy viselkedik ma este, mint Fábri Sándor a televíziós talkshowban, mert hurcolja magával a fehér bozontos kutyáját. Bizony. De jól érzi magát, tehát tetszik neki is. Most éppen megeszik egy kabátot. Jaj. Azt a kabátot hajtott kutyuska. Miért van itt ez a kutyuska most velünk a stúdióban? Történt vele egy kis baleset. Igen, az a lényeg, hogy őt megműtötték, és nem szívesen hagyom egyedül sehol, és most nem tudtam másra hagyni, úgyhogy ilyen VIP tag lett itt a rádióban, mert ugye köztudott, hogy ide nem nagyon engednek be állatokat. Hát igen, de reméljük majd olyan nagyon nem fog beleugatni az életünkbe itt a műsorban. Nem hiszem. Viszont van értelme tartalmilag is, hogy ő itt van. De ez csak ilyen nagyon érintőleges kapcsolat. Azt akartam itt a műsor elején megbeszélni már a múlt héten is veletek, hogy állítólag, és nincsen okom kételkedni a hír valódiságában, ismét nőtt a vezetékes telefonvonalak száma Magyarországon. Hallottuk erről? Nem nagyon, de persze nyilván az én hibám. Arra viszont kristálytisztán emlékszem, hogy a tavalyi év zárásaként kiadott sajtóközlemények azt mondták, hogy drasztikusan csökkent az utóbbi időben a vezetékes előfizetők száma. Én drasztikusan nem hallottam, csak ilyen szép lassan elkezdett csökkenni, ilyen apránként. Mindenesetre én valamilyen csökkenésre emlékszem a legnagyobb hazai vezetékes szolgáltató részére. Folyamatos csökkenés, és folyamatos. Hónapról mindig 1-2 000-rel kevesebb van. De ez most Magyarországra vonatkozik? És ez Magyarországra, a Nemzeti Hírközlési Hatóság adta ki ezt a hírt, hogy januárban ismét növekedett a vezetékes. Lehet, hogy ezek ilyen ingadozások, tehát ilyen azért is csökkenő tendencián belül ki, mert én hosszú ideje figyelem ezt, és hosszú ideje nem volt ilyen, hosszú ideje csökken ugyanis a vonalak száma, és most megint növekedni kezdett, és nem tudom egyelőre kitalálni, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Balázs, neked nincs valami ötleted erre, hogy miért? Nem, hallom, nincsen. Na minden. De az ADSL ez nem kell, ugye? Tehát, vagy kell de, hozzá? De, kell de, hozzá? De, de, hát akkor lehet, hogy mégiscsak ez okozza, nem? Hogy, terjed, hogy az internet miatt? Igen, hogy az internet miatt, hogy mégiscsak annyian kezdenek el ADSL-ezni, különösen most erre van egy új akció, amelyben olcsóbban, de már korlátozással adott lehet. Korlátozás. Aha, akkor ez lehet. Ez indítja be. Na, ha valakinek van még jobb ötlete arra, hogy mi az oka ennek a változásnak, hívjon bennünket. A telefonszámot meg mindjárt mondom. Jövő héten bemutatják a multimédia operát. A Trafó lesz a helyszíne a Making New Waves fesztiválnak itt Budapesten, a vendégünk a szervező Szigetvári Andrea. Utána robotkutyákról újra, mindent a gépesített ebekről az online rovatban. 2005-ben már robotkutyák játsszák el Piroska és a Farkas történetét. Egy jól kifejező magyar jelző az infószótárban a DOSZ támadás megjelölésére. A mai DOSZ már nem a 10 évvel ezelőtti. Tanúi lehetünk két azonos alakú rövidítés kialakulásának. Végül egy hatalmasra duzzadt internetes játék divatról lesz szó, a Warcraft világa, mint szerepjáték, vajon mi a sikertitka? Egy játék, amely történelmet csinál és 100 000-eket köt le. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Akkor mondom a telefonszámunkat, 328-85-55. Ezen a számon lehet jelentkezni rövidesen a játék kérdésünkre is. A honlapunk a www.modemidők.hu címen található, és múlt héten azt kérdeztem, hogy hívják az Írjezsor együttes két tagját. Ugye ezt azért kérdeztük, mert MS3 itt volt a stúdióban, és az ő Digin Pro rendszerét már elkezdte használni az Írjezsor együttes. És ehhez a hírhez kapcsolódik a ma esti kérdésünk is. Ki a másik híres brit pop előadó, aki használja a Digin Pro-t? Tudjátok? Emlékeztek? Persze, Balázs nagyon szakértő módon bólogat. Ti is emlékeztek rá? Kettő. Igen. Vissza tudnék emlékezni rá. Van. Nekem itt van zárójelbe, fölértem a biztonság kedvéért. Szóval a telefonszámunk 328-85-55. McAfee szoftvert, a Spring Office-t, a PC World-et és a Business Online-t lehet nyerni. És És egy kicsit folytatjuk a zenei témát, amit a múlt héten megkezdtük, csak egy nem is kicsit, igencsak más zenével fogjuk folytatni. Jövő héten szervezik meg Budapesten a Making New Waves Festival, na még egyszer nekiugrok ennek, Making New Waves Festival. Tehát csináljunk új hullámot? Nagyjából így új hullámokat, igen. Mondja ezt Szigetvári Andrea, a fesztivál szervezője, művészeti vezetője, és megtudtam tőled, hogy ez a fesztivál már nem először rendeződik meg Budapesten, hanem hanyadszor is? 7. alkalommal rendezzük meg a fesztivált. És már a törzsközönség is kialakul. Van törzsközönségünk, igen, és nagyon várják már többen, ugyanis ez egy olyan fesztivál, ahol nem csak koncertekre jöhetnek el a látogatók, hanem kreatív műhelyekre, workshopokra is, a saját maguk is kipróbálhatják, hogy hogyan lehet csinálni az új zenét, hogyan lehet játszani, hogyan lehet mondjuk a számítógépen ezt csinálni és előadni. Akkor ez egy interaktív koncert, hogy belavatkozhatunk a műbe? Nem a koncert az interaktív, hanem egész nap vannak foglalkozásaink, és aztán vannak olyan foglalkozások, ahol, ami maga csinál egy koncertet, a legutolsó koncertünk az mindig egy műhelyzáró koncert, ahol ezeken a workshopokon, amit csináltak, azt bemutatják. Ez önmagában nagyon izgalmas, pláne azt, amikor én olvastam erről, hogy a Magyar Komputer Zenei Alapítvány szervezi ezt az eseményt. Nem tudtam eddig róla, de ez biztosan az én bűnöm, és ez önmagában egy fantasztikus dolog szerintem, hogy már több év óta létezik egy ilyen társaság, aki kifejezetten a művészetnek ezzel a szegmensével foglalkoznak. Tehát azzal, hogy a számítógépet zenélésre használják, de nem csak olyan módon, ahogyan mondjuk az Irézsör Együttes, tehát egy üzletet csinálnak vele, popzenét készítenek vele, hanem valódi önkifejezéssel használják ezeket a hangszereket. Persze nem csak számítógépről van itt szó, hogyha jól értem, hanem a legklasszikusabb elektronikus zenéről is. Így van, az elektronikus zenéből nőtt ki ez a műfaj, hogy számítógépes zene, és valóban amivel mi foglalkozunk, az a komoly zenei rész ennek, hogyha lehet ezt mondani. Persze nagyon komoly átfedések vannak a popzene között is, techno, stb. De mivel ez a világban már az 50-es évek óta jelen van, és itthon is jelen van, de nem nagyon nagy az elterjedtsége, ezért gondoltuk úgy, hogy egy ilyet létre kéne hozni, mint ez az alapítvány, és lehetőleg minél több tartalommal és eseménnyel feltölteni. Az egyik ilyen ez a fesztivál. Akkor úgy képzelhetjük el, hogy amikor a maguk az előadások, a koncertek zajlanak, akkor ilyen mindenféle elborult fazonok vannak ott a színpadon, és ilyen nagyon furcsa dolgok történnek, és furcsa hangzások. És igen, nem csak. Egyébként ez a fesztivál, ez nem szeretné gettósítani ezt a fajta műfajt, hanem ez akusztikus zene és elektronikus zene, illetve számítógépes zene keveréke, úgyhogy vannak teljesen elborult vazonok valóban, de vannak teljesen normális, akár nyakkendő zenészek is. Úgyhogy ez a keveréke. Nyakkendő zenész, ez tetszik nekem, ezek a jelzők tetszenek. Multimédia operával, nyakkendő zenész, elborult zenész, ez jó. Na, pont ezt mondtam az elején, csak majd erre később térünk vissza, mert hogy mutassunk zenét rögtön, hiszen hoztál magaddal néhány hangot, gondolom a tavalyi fesztiválról. Vagy nem? Olyanokról, ami már hamarabb elkészült. Vagy én idén ilyet most nem hoztam. Olyat hoztam, ami a világban olyan demók, amik híresek. Tehát azért, hogy egy kicsit ebbe belekóstoljunk. Úgyhogy egy nagyon népszerű demót hoztam, például igen, Kedv csinálóként. Ez nem a fesztiválon fog elhangzani, és nem is hangzott el, hanem egy amerikai szerzőnek, Charles Dutch-nak a munkája. Ő volt az egyik első, aki az emberi hangot tudta modellezni szintetizátoron, egy analízis, reszintézis segítségével, és van egy híres példa, ahol Caruso énekel. Az elején halljuk a Caruso eredeti felvételét, aztán hát a 70-es évek végén megcsinálták azt a nagyon nagy trüvált, hogy leszették alól a teljes zenekart, tehát egyedül tudták hagyni a hangot, amit el tudunk képzelni, nem egy könnyű dolog. Hát nem bizony, mert és hogy itt összekeverednek a hangok. Teljesen összekeverednek az összetevők, tehát ezt kiválogatni, ez bizony csak a komputer tudja már megcsinálni. Aztán megjelenik... Mert hogy Caruso már nem. Caruso, hát ugye? Ő már nem, igen. Az ő hangját már nem tudták fölvenni akkor szólóban. Megjelenik alatta egy zongora, és aztán a mű második felében mindenféle teljes őrült dolog szól. Úgyhogy az elején megmutatnánk szerintem az eredeti felvételt, addig, amíg kimegy alól a zenekar és átvált zongorába, és aztán majd lesz valami más is. Qual che faccio è pure tua fa Magliakó. Csak a hallgatóknak mondjuk el, hogy ugye itt énekel Caruso, de a zongora alatta az már egy új felvétel. Vagy ez igen, még nem az már egy élő felvétel, de igen, a művet úgy kell előadni, hogy ül egy zongorista egy színpadon, mellette van egy hangszóró, azon egy kalap, hangszóróból szól Caruso, és a zongorán egy élő, valódi zongorista játszik. Nagyon jó. És egy későbbi részében a darabnak aztán, hogy a Caruso hangját már úgy használják, mint egy gyurmát, mint egy gumit, és hát elég rémes dolgokat csinál vele a szerző, de ez csak azért, hogy bemutass, hogy a technika mi mindenre képes. Pagliacco. Már ilyen egészen érdekes dolgok történtek, de ezt hogyan csinálták a valóságban, egy szintetizátor billentyű ilyen? Nem, ez egy C alapú program, úgy hívják, hogy C-Sound, illetve régen még úgy hívták, hogy Music 5, ami bizony abból állt, hogy ott ültek a képernyő előtt és írták a sorokat, és a szerző volt az, aki kitalálta, hogy ezt a fajta módszert, amin egy analízisre szintézis, egy kvázi vokóder, egy digitális vokóder, hogy ennek mi is a működése, és hogyan lehet ezt használni. Hát akkor itt még tényleg művészet volt, a számítógépes programozás, ha úgy tetszik. Igen, így szó szerint erről volt szó. Mit hoztál még magaddal, mert mutatunk még valami mást is. Hoztam még egy olyan felvételt is, ahol élő elektronika rakódik rá egy énekhangra, ugyanis a fesztiválon ez a multimédia opera is valamiért csinál majd, hogy lesz élő hangunk, és az az élő hang, illetve az élő hang tulajdonosának a mozgása fogja vezérelni a zenét. Aha. És mivel ebből nem tudtam még hozni mintát, hiszen még most nagyon készül, és hát nem lenne idő most előre bemutatni semmit. Ezért hoztam egy olyan felvételt, ami egy Jacques Settel nevű, a párizsi Irkánban dolgozó zeneszerzőnek egy régi darabja, ahol egy szoprán énekesnő és egy ütőhangszeres együtt játszik, de azt halljuk ezen a példán, hogy egy szoprán egy darab énekesből hogyan lehet csinálni több darab énekest, tehát akár kórust, akár férfit, akár valamiféle gyerekhangzást, és ez a következő példa ezt mutatja. A felvétel egy élő koncerten készült, tehát nem konzervdarab, hanem élő elektronika az, ami működteti. Szóval ilyen érdekes hangzásokat, meg hangokat lehet hallani majd a Trafóban jövő héten, ahol lesz majd ez a bizonyos multimédia opera is. És már néhány szót mondtál erről, hogy a táncosok mozgása befolyásolja. Igen, 26-án szombaton kerül ez előadásra. És hogy működik ez a befolyásolás? Egy kamera rögzíti a táncosok mozgását? Igen, kamerát fogunk a plafonra erősíteni, és van egy olyan programunk, ami részben élő audio átalakítást tud csinálni élőben, valamint élő kép átalakítást. És a kamera veszi a táncosok mozgását, a táncosok, illetve az énekeseken van egy kis LED, ami valamilyen színű, mindenkinek más színű LED-je van, és a kamera, illetve a komputer érteni tudja, hogy milyen szín, tehát a színnek ugye az RGB számát azt kiadja, és aztán egy mozgást, egy képet tud arról, egy függvényt tud rajzolni, hogy merre mozog ez a pont, valamelyik színű pont, és ezt az eredményt, ezt az analízis eredményt aztán rá tudjuk tenni egy olyan dologra, ami a térben mozgatja ezeket a hangokat, mindazt a hangot, amit az énekes kiad, mindazt a szólamot pedig, amit elektronikusan lejátszik a számítógép, tehát a panorámázás. mozgást, hogy hangmérnökileg mondjam, tulajdonképpen ez a mozgás fogja vezérelni. Ez a... Nagyon sok mindent mondtál egyszerre, tehát itt jól értem, egy térbeli hangzás is van, mint a moziban, ugye mint egy 5.1-es mozifilm, és igen. Úgy változik ennek a térbeli hangzása, ahogyan mozognak a táncosok, illetve ahogyan énekelnek az énekesek. Mind a kettő hat erre a mozgásra? Elsősorban az énekesek mozgása hat a panorámázásra. Tehát amerre az énekesek járnak, arra felé fog majd járni az ő hangjuk, és egy hozzájuk tartozó elektronikus szólam. Hát ez rendkívül érdekesen hangzik. Igen, mi is nagyon izgulunk. Először csinálunk ilyet, úgyhogy ez a program már a piacon van egy olyan 2 éve körülbelül, ami a képelemzést is tudja jelen időben. Ez nem volt eddig, tehát ez egy nagyon új dolog, és nagyon izgalmas. És mi ebben az opera? Van egy története, ahogy az operákban szokott lenni? Ez egy kortárs opera, úgyhogy a történet az nagyon költői és nagyon távoli. Gentle Birth, azaz finom születés, ez a címe neki, és van szövege természetesen, amit énekelnek az énekesek, de nem azt kell elképzelni, hogy olyan fajta forgatókönyve van, mint a hagyományos operáknak. És hát ugye az is érdekes, hogy a táncosoknak is nagyon komoly szerepe van, nem úgy, mint a hagyományos operában, hogy van egy balettbetét, hanem itt a táncosok is állandóan részét képezik a struktúrának és a műnek. Még egy kicsit a műfajról, mert ez engem nagyon izgat. Hányan foglalkoznak Magyarországon ilyen típusú kísérletezéssel, zenei, elektronikus zenei kísérletezéssel? Én számszerűen nem tudom ezt megmondani, én minden esetre ezt 95 óta tanítom Pécset és a Zeneakadémián, és akkor én még nagyon magányosnak éreztem magam, de azóta egyre több olyan diák van, aki már végzett és kolléga lett, és egyre többen vagyunk, és hát a Csaba is én, aki az idén fog diplomázni, éppen a koncert előtt 2 nappal egyébként, és ő abszolút kinőtte magát azzal, hogy ő ezzel szeretne foglalkozni, de még sokan vannak ilyenek, akik tulajdonképpen ez alatt az idő alatt úgy most már egy ilyen kis csoportot alkotunk. De vannak más műfajokból is vannak, akik ezzel foglalkoznak, ugye a techno, a nem tudom, különböző műfajok azok. És lesznek külföldi előadók is. Lesznek külföldi vendégművészeink, igen, és lesz egy holland zenekar, az E-Reprise, azon kívül jön Angliából egy videóművész és egy zeneszerző, aki digitális, audiovizuális műhelyet tart. Zeneszerzők és videóművészek összejönnek, fölépítünk 4 számítógépes állomást, és ott 4 nap alatt fognak csinálni közös művet, és itt is nagyon reméljük, hogy nem csak konzervanyag készül, hanem megint csak az élő vezérlés az játszani fog, és az árokoncerten nagy meglepetés lesz, hogy mi fog történni. Nagyon izgalmas hangzik az egész, úgyhogy sok sikert kívánok hozzá. Jövő héten mindez 23-ától 27-ig a Trafóban. A Trafó nevű kulturális intézményben, ami ugye Budapesten van a 9. kerületben. William utca 41. Köszönöm szépen. Kutyuskáról már beszéltünk az elején, hogy egy igazi élő kutyuska itt van, és kérdeztem is tőled, hogy hol lehet kikapcsolni, mert olyan kis ízgőmozgó állatka, hála Istennek. Most kikapcsolta magát, itt fekszik az asztal alatt összekuporodva. A balesetet hál' Istennek túlélte, és nem lett neki nagy baja. Igen, én ahhoz képest, hogy mekkora tamagocsi rajongó voltam még annó, ahhoz képest, hogy tényleg az élő állatokat szeretem, tehát én egy robotkutyát nem igazán tudnék elképzelni a lakásban, tehát az már valami más, az nem én vagyok. Pedig volt tamagocsid? Volt, úristen, és még hogy, tehát órán sutyiba a pad alatt etetni, mert mi történik vele, hogyha nem, és teljesen kétség voltam esetet. És akkor volt állatod, kutyád vagy macskád? Volt kutyám. Tehát teljesen nem is akartam tamagocsit, csak amikor már megkaptam, akkor nem bírtam letenni. Így őrület volt, és egyszer emlékszem, az osztálytársam véletlenül lejtette a földre, és így újraindult, és teljes letargiába tört, ami most mi történik. Emlékszem rá, hogy amikor újdonság volt a Tamagocsi, akkor pont ebben a műsorban, talán Zoli még emlékszik rá, itt mulattunk rajta, hogy a Magyar Tamagocsi Klubban összekapcsolnak ilyen kis elektronikus állatkákat, és Tama Pitbullnak hívják őket, és ilyen kutyaviadalokat játszanak velük. Egymásnak ugratják az elektronikus állatkát, aztán valamelyik túléli nagyon ezt a pár viadalt. Szerintem annyira durva, mint az, ami hírt én hoztam, ugye ezt tőled hallottam, hogy robotkutyákkal játszották el pár héttel ezelőtt a Piroska és a Farkast, ami így elég érdekes, tehát így a... Piroska és a Farkast, és melyik szereplő volt a robotkutya? Hát mind a három. Piroska és robotkutya is volt? A Farkas is, és a nagymama is, és azt hiszem, de hogy a cikkbe le van írva... Nagymama kutya. Le van írva a cikkbe, hogy a kutyák ugye mi, hogy voltak beprogramozva, és én tehát odáig bírtam így normálisan olvasni, hogy hát a Piroska kutyának ugye az volt a feladata, hogy eltévejedve bolyongjon. Elképzelem a helyzetet, ami bemegy a házba, és látja, hogy a nagymama kutya helyett ott van egy farkas kutya. Akinek a mendőjében benne van a nagymama kutya. És megkérdezi, hogy miért ilyen nagy a szeme. Egyébként teljesen ugyanúgy néz ki. Hát igen, szóval így nem tudom. Tehát ez nekem már annyira ilyen túlvilág. Nem is értem. De ezt lejátszották? Lejátszották, és nem értem, hogy hogy jut eszébe embernek ilyen, hogy na most a Piroska és a farkas. Ez egy kísérlet volt, nem? Valamit ezzel. Igen, de miért pont a Piroska és a farkas? Hát álmomban nem gondoltam volna. Gondolom azt, hogy mindenki ismeri ezt a mesét. De az is lehet, ilyen horror mese. Szóval egyre jobban, egyre többször szerepelnek a hírekben, meg egyre többször látunk. Én már mozifilmben is láttam a Ajbó robotkutyát feltűnni. Most értem, hogy meg nem mondom, hogy melyik filmben láttam, de biztos vagyok benne, hogy láttam valamelyikben. És minthogyha egyre jobban bevonulnának a nappaliban, meg a hétköznapjában. Igen, de ez a furcsa, hogy ugye vannak olyan szülők, akik azért nem engednek állatot a gyereknek, mert hogy koszos, meg le kell vinni, meg de. És tényleg, de nekem annyira hihetetlen, hogy tényleg úgy érzik, hogyha vesznek egy ilyen robot állatot, akkor jó a gyerek, ami kicsi persze szereti, meg gondoskodik róla valamennyire, de tényleg azt hiszik, hogy ezzel így megoldják a élő kutya kérdést. Én azt javasolnám, hogy ne dimenzionáljuk túl ezt a jelenséget, mert manapság hány Ajbó lehet a világban? 1000? 2000? Mert drága. Hát, és nem is csinálnak belőle olyan nagyon sokat, tehát. Tehát ez nem egy jelenség, egy tömeges jelenség. De van, érdemes róla beszélni, de... De én látok ebben azért egy későbbi, egy nem is távol, hanem közel jövőben egy tendenciát. Így már van értelme, de most azért nem hiszem, hogy ez egy tömeges jelenség. Hogy hát gyerekek, nem veszünk rendes kutyát, mert majd nem viszi sétáltat, nem veszünk. Nem, ebben igazad van, de én a dimenziót látom ebben. Tehát és sokkal inkább abban az irányban, hogy valószínűleg ez nem egy játék lesz, mint hogy most egy játékos dolognak fogjuk föl, hanem egy hasznos, praktikus igazából eszköz. Most egy ilyen intelligens távirányítóvá válik, amivel mindenfélét meg lehet majd csináltatni. Ahogy egyébként már lehet kapni robotporszívót is Magyarországon. Igen. Tehát igen. Ez egy létező dolog, hogy elindítod, és emberi az beavatkozás nélkül körbe megy a lakása. Na jó, de az egy robotporszívó az más, mint egy robotkutya. Miért más? Egyébként miért más? Nem tudom, annyira, tehát az, hogy egy élő állatot akarnak helyettesíteni, ez olyan, mintha azt mondaná nekem valaki, hogy járjak egy robottal. Tehát legyen ő a férjem. De egyszer ez is eljön. Szerintem ez félelmetes. Szerintem nem olyan rossz ötlet. Képzeld el, hogy hány szerencsétlen állat végzi úgy, hogy az első héten még azt hittük, hogy milyen jó pofa lesz, hogy lesz kutyánk, aztán a végén kiderül, hogy mégsem. Hogy először adnék nekik egy robotkutyát, és hogyha a robotkutya nem döglik meg egy hét után azért virtuálisan, akkor utána esetleg elképzelhető, hogy alkalmasak arra, hogy kutyát tartsanak. Tényleg nem hallottatok róla, hogy ez nem kutyával, hanem emberrel, csecsemővel. Ez egy eléggé gyakori dolog. Ha jól emlékszem, az Egyesült Államokban vannak ilyen programok, ahol kölcsön adnak, vagy hát bérelni lehet ilyen robotcsecsemőket, és azt egy hétig, egy hónapig odaadják a tinédzsereknek, hogy megtapasztalják, uh-huh. hogy mivel jár a gyermek vállalás és gondozás. Ez a modernkori babázás. A megfelelője. Van ebben, látok némi értelmet benne. Uh-huh. Mindenesetre a robotkutyába beépítettek egy ilyen modult is, hogyha megsimogatod a fejét, akkor hát nem doromból, mert ezt a macska hát csinálják, a macska hanem mit csinál? Hát barátságosan csóválja a farkát. Igen. Morog egy kedveset. Igen, de hogyha már arról beszélünk, amit az Oli mondott, én rajzfilmben azt láttam, hogy egy iskolába a gyerekeket párba osztották, és liszt volt a gyerekük, és arra kellett vigyázni, szerintem azért ez... Hát igen, kicsit fejlettebb a mai technika. Hát akkor ennyit most a robotkutyákról. A DOS-ról már volt szó. Nem igen. Csak az operációs rendszerről, igen. Hanem a támadásról is. Igen. Mit is jelent a DOS? Disk Operation System, a régi DOS, de most persze nem erről beszélünk, hanem a denial of service, tehát a szolgáltatás megtagadás, magyarul egy ilyen összetett szóval, szószítétellel fordítjuk. Tavaly volt ez igazán jelentős. Pontosan egy esztendővel ezelőtt beszéltünk erről az infószótárban. Most az az érdekes benne, amivel fölkonferált engem a műsor elején, hogy megjelent a szaksajtóban egy új jelzője ennek a DOSZ támadásnak. Mert igazából ez nem sokat mond a magyar közvéleménynek. Sőt, kicsit félrevezető is. Igen, ráadásul, mert ugye a DOSZ-ról még mindig szerintem a régi DOSZ jut az eszünkbe. Adatelárasztásos támadás, vagy egyszerűen adatelárasztás. Ez pontosan ezt fejezi ki. Csak nem a... És nagyon jól fejezi ki. Igen, csak nem az ügyfél oldaláról, hanem a szerver, a kiszolgálógép oldaláról, hogy neki egy adat áram jön, egy adat, mit tudom én, folyam jön a felé, amit nem tud kezelni. Akkor lehetne tényleg ilyen röviden is használni ezt a kifejezést, és el is felejthetnénk akár a DOSZ támadást, minden, és mondhatjuk helyett, hogy adatelárasztás. Minden további nélkül, hiszen az adatelárasztás pontosan a DOSZ-t jelenti. Balázs, neked hogy tetszik az adatelárasztás kifejezés? Jó hangzik. Pont most fordult elő a héten, többször is sajnos a fórumot megpróbálták megtámadni, nem csak megpróbálták, meg is támadták, úgyhogy volt benne részünk bőven. Na, akkor javasoljuk, hogy innentől kezdve adatelárasztást mondjunk a DOSZ. Boldogan fogjuk mondogatni, amikor látjuk, hogy... Megint belelkesültél, kedves Chatman Balázs, mert van egy játék, amiben ismét beleszerelmesedtél. Nem én. Nem én. A fél világ beleszerelmesedett, ugyanis megjelent Európában a World of Warcraft, ami egy úgynevezett MMORPG, tehát Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Tehát ez is volt az infószótárban. Interneten keresztül játszható többjátékosos szerepjáték, és a fél világ megkergült. Decemberben bemutatták Amerikába, most volt az európai premier, az első napon 300 ezeret adtak el belőle, és itt Magyarországon sorbálás volt a MediaMarktnál, már a nyitás előtt többen álltak sorba, és olyan volt, aki nem is kapott, és azóta az ilyen árak, amik fölmentek az égbe, 38 ezer forintért lehet néhány helyen venni. Mitől ilyen döbbenetesen vonzó ez a játék? Szerintem nem csak történelmet ír ezzel a Blizzard, aki ezt kifejlesztette, hanem azon is el kell gondolkodni, hogy vajon azoknak a pszichológusoknak, akik azt papolják, hogy a számítógépes játék elidegenít, azoknak igaza van-e. Ugyanis ez egy online világban játszódó szerepjáték, amiben te vagy a hős, és abszolút rajtad múlik, hogy mit csinálsz, merre mész, hova fejlődsz, miközben rajtad kívül még több százezeren lógnak ebben a világban, ugyanúgy mászkálnak, tudsz velük beszélgetni, csapatot tudsz alakítani, együtt el tudtok menni kalandozni, tehát az egész él. Hadd mondjam más szavakkal, tehát ez nem sok százmillió játék, hanem ez egy darab nagy játék, így amiben van. Mindenki becsatlakozik. Pontosan egy szerver tulajdonképpen, amit valahol központilag karban tartanak, és amin egy világ fut, amiben te be tudsz lépni, és tudod folytatni a kis kalandjaidat. És ha elég ügyes vagyok, akkor a világura is lehetek adott esetben? Hát speciál nem tudom, mert mondom, én annyira nem értek hozzá engem, annyira nem fogott meg, de benne a szerkesztőségben, illetve hát a GameStar szerkesztőségében főleg ott teljes őrület van, tehát ott folyton ezt nyomják. Tehát akár mondjuk egy baráti társaság is együtt csatlakozhat, és akkor alakítanak egy csapatot, és akkor ők együtt kalandoznak. Látják is egymást a képernyőn? Látják is egymást a képernyőn, bizony, interneten keresztül beszélgetnek, és úgyhogy teljes az interaktivitás. Hát eddig tartott már a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD mellékletén és DVD mellékletén MP3 Pro formátumon. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.